radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sibbe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat. De 16e lezing uit de Torah en de 4e alweer uit het boek Shemot, Exodus, heeft als titel Beshalach. En betekent toen hij zond. In het Hebreeuws lezen we Vayehi beshalach paro et ha'am velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karov hu. Het gebeurde bij het wegzenden van het volk door Farao dat God hen niet langs de weg van de Filistijnen heeft geleid, hoewel die het dichtst bij is. Waarom deed hij dat niet? Dat is de vraag die in dit gedeelte van de onderwijzing van de Eeuwige aan de orde komt. Het is een vraag waar we ook allemaal in ons eigen leven mee te maken hebben, als we in vertrouwen op Hem, de God van Israël, op weg gaan. Deze lezing verhaalt ons de lotgevallen van de kinderen van Israël, wanneer ze Egypte verlaten, de Rietzee doortrekken en op wonderlijke manieren de voorziening van de God die het voor hen opgenomen heeft, meemaken. Aan het eind van ons gedeelte is er dan toch strijd. Israël wordt geconfronteerd met de lafhartige aanval van hun gezworen aartsvijand. Amalek in hun achterhoede. Alleen de naar God uitgestrekte handen van Mozes brengen een keer in de strijd, die de nog jonge Jozua als bevelhebber moet voeren. Het is kantje boord. En dan bouwt Mozes een altaar en noemt het: De Eeuwige is mijn banier. Maar Adonai Nissi zou je ook kunnen weergeven met de Eeuwige is mijn wonder. Want Nes betekent naast standaard, banier, ook wonder. Alleen met de hand op zijn troon kan Israël overwinnen. Kunnen wij overwinnen? De beker van de verlossing staat voor ieder klaar. De vraag is of wij hem ook willen aannemen. Lees Shemot, Exodus 14, vers 9 tot en met 14. Ze jagen de Egyptenaren achter en aan en halen hen in als ze daar gelegerd zijn vlak voor de zee. Met z'n allen, paarden, wagens, farao, zijn ruiters, zijn legermacht, vlak voor de monding van de Girot, voor het aanschijn van Baal Zephon. Farao is genaderd. De zonen Israëls heffen hun ogen op. Zie daar, Egypte. Opgebroken hen achterna. En ze worden zeer bevreesd. De zonen Israël schreeuwen het uit tot de ene en zeggen tot Mozes: Zijn er soms geen graven genoeg in Egypte? Heb je ons meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat heb je ons eigenlijk aangedaan dat je ons hebt uitgeleid uit Egypte? Was dit niet het woord dat we tot jou gesproken hebben in Egypte toen we zeiden: Blijf van ons af, laat ons Egypte dienen? Want beter is het ons Egypte te dienen dan dat we sterven in de woestijn. Maar Mozes zegt tot de gemeente: Vreest niet, houd stand, ziet uit naar de redding door de ene die hij heden aan u zal doen, want zoals ge de Egyptenaren heden hebt gezien, zult ge er niet aan toevoegen ze nogmaals te zien, tot in eeuwigheid. De ene zal voor u strijden en u hebt te zwijgen. In Parasha Va'era, dat is 2 weken geleden, hebben we kunnen lezen hoe de Israëlieten in Egypte geen hoop meer hadden op bevrijding. En toen klonk daar 7 keer, Ik zal het juk van Egypte van je afnemen. Ik zal je ontrukken aan hun slavernij. Loskopen zal ik je met uitgestrekte arm en grote gerichten. Ik zal je tot mijn volk nemen. Wezen zal ik je tot God. Ik zal je doen wonen in het land. Geven zal ik het als erfdeel. De vier bekers die met Pesach op zederavond worden gedronken, zijn van dat gedeelte afgeleid. In de vorige parasha, Bo, hebben we kunnen zien hoe het bloed van het lam aan de ingang van de huizen aangebracht Israël bewaarde voor het oordeel van Egypte en het juk van de farao brak. De lammeren namen de plaats in van de eerstgeborenen van Israël. Daarna zagen we hoe Israël werd uitgeleid uit de slavernij. Met ongezuurd brood vertrokken ze. Israël uit Egypte, maar ook Egypte uit Israël. En dat was en is een veel langere weg. Farao laat ze niet alleen gaan, hij zendt ze zelfs weg. Ga! Maar hier, in Parasha Beshalach, blijkt dat het nog niet voorbij is. Farao had Israël in feite toestemming gegeven voor een driedaagse excursie in de wildernis, maar ten diepste waren het nog zijn slaven. Nu wordt het hart van Farao niet zwaar gemaakt, maar sterk. Hij krijgt spijt. Hij jaagt Israël achterna. Wagens en ruiters neemt hij mee. Wagens en paarden staan in de Bijbel altijd garant voor tyrannieke macht. Wanneer twee zoons van David achtereenvolgens een koep beramen, schaffen ze paarden en wagens aan. In de parallelle profetenlezing van deze week, uit Shoftim, Richteren 4 en 5, lezen we hoe koning Javin van Kanaan over 900 ijzeren strijdwagens beschikt en met harde hand over Israël regeert. Het komt tot een treffen tussen zijn legeraanvoerder Sisera en Barak, die onder bevel van de richteres Devora zijn ten strijde trekt. Noord-Israël is opnieuw in een situatie van slavernij terechtgekomen. Yeshua vertelt in Lucas 11, vers 24 tot en met 26 iets soortgelijks. Wanneer de onreine geest uitgaat van de mens, gaat hij door oorden zonder water en zoekt rust. En als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgegaan. En bij aankomst vindt hij het geveegd en versierd. En dan trekt hij erop uit en neemt er andere geesten bij, boosaardiger dan hij zelf, een zevental. Die komen er binnen en houden er huis. Dan worden de laatste dingen van die mens erger dan de eerste. Terug naar Beshalach. Israël heeft ervaren hoe Adonai voorbij ging aan hun huizen door het bloed van de lammeren. Ze zijn uit de slavernij geleid, uit Egypte. Maar nu moeten ze doorzetten. Voor en uit gaat een wonderlijke verschijning van de Eeuwige. Een wolkkolom overdag en een vuurkolom als het donker is. Was het de engel van de Eeuwige? Was het de Messias zelf, waarvan Shaul Paulus in 1 Korintiërs 10 bij wijze van Midrash uitlegt dat de rots, de Messias zelf, steeds met hen meeging? Nu komt het allemaal goed, denken we. Maar dan zitten ze in het nauw. Zitten wij soms in het nauw? Het bloed van het lam was als teken op de huizen aangebracht. De losprijs was betaald. De weg was open. Maar het kostte ook iets van henzelf. De oude eigenaar was boos, razend. Waar zijn mijn slaven? Ik ga ze halen. Daar komt hij aangestormd. En er is angst. Want we zitten in het nauw. We kunnen geen kant meer op. Mozes, wat heb je gedaan? Maar hij heeft niets gedaan. God zelf besloot om Israël niet langs de makkelijke handelsroute langs de kust te laten gaan. Egyptische garnizoenen bewaakten de grenzen. En ze zouden door het land van de Filistijnen moeten trekken. Overigens het gebied waar nu Hamas de dienst uitmaakt. Een oorlog moeten voeren, waar ze nog niet aan toe waren. Ze lijken in het nauw te zitten, maar het onmogelijke gebeurt. En Mozes zegt, vrees niet, houd stand. Ziet uit naar Et Yeshuat Hashem, de Yeshua, de redding van Hashem, van Adonai. Hij zal voor u strijden en jullie moeten stil zijn. Adonai is mijn God, ik heb geen vrees, wat kan er met mij doen? Adonai is mijn God, ik heb geen vrees. Shemot, Exodus 14, vers 15 tot en met 18. Dan zegt de ene tot Mozes, wat schreeuw je tot mij? Spreek tot de zonen Israëls dat ze moeten opbreken. En jijzelf, hef je staf omhoog. Strek je hand uit over de zee en klief hem. Dan komen de zonen Israëls beneden door de zee op het droge. En ik, zie daar, ik versterk het hart van Egypte, zodat ze hen achterna komen. Dan zal ik gloriëren door Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn ruiters. Weten zullen ze, de Egyptenaren, dat ik de ene ben, als ik glorieer door Farao, zijn wagens en zijn ruiters. Veyadu Mitzrayim ki ani Adonai, behikavdi befaro berichbo uve farashav. Weten zullen ze, Egypte, dat ik Adonai ben, als ik glorieer door Farao, zijn wagens en zijn ruiters. Vers 18, wat we net gelezen hebben. Of zoals Shaul Paulus het vele eeuwen later zal schrijven, Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de gezagsdragers uitgekleed en vrijmoedig te kijk gezet en in hem over hen getriomfeerd. We hebben het verhaal al vaak gehoord. De zee splijt open en Israël gaat er dwars doorheen. Maar wat een ontzaglijk wonder. Adonai is ons wonder. Adonai is onze standaard, onze banier. Vaak is ons geloof, ons vertrouwen maar klein. We zien het ook bij Israël in ons gedeelte. De zee snijdt onze weg af. Bitter water. Er is geen eten. Wat moeten we drinken? In Efeziërs 6 vers 10 roept Shaul Paulus op, wees krachtig in de Heer en in zijn sterke macht. Wij hoeven geen geestelijke krachtpatsers te zijn. Voor je het weet schaffen we paarden en wagens aan. Het gaat erom dat we vertrouwen op zijn macht. In Genesis 1 vers 6 zegt God, geschiede er scheiding tussen water en water. Het gewelf dat ontstaat wordt Shamayim genoemd, hemel. Er is een direct verband tussen Mayim, water, en Shamayim, hemel. Als God scheiding brengt, hoeven wij niet bang meer te zijn. Volgens een Joodse legende riep Mozes het volk op om de zee door te trekken, maar was het water nog niet geweken en niemand durfde te gaan. Tot een zekere Nachshon, een nazaat van Juda, zich in vertrouwen in de wateren begaf. Hij worstelde met de golven en verdronk bijna. En als het water over zijn hoofd heen slaat, gebiedt de eeuwige Mozes om zijn staf over de zee uit te strekken en de zee splijt. In het gevolg van Nachshon komt het hele volk vervolgens veilig naar de overkant. De sprong in geloof wijst ons naar de Messias. Wij hebben het vaak over het geloof in Yeshua, de Messias. Maar nog beter is het te spreken over het geloof van de Messias. Zoals Nachshon in de legende is Yeshua als de doorbreker voorop gegaan in de golven van de dood en wij mogen volgen. Volgens de rabbijnen ligt hier zelfs de wortel van het koningschap van David. Nachshon was bereid zijn leven af te leggen voor het volk en ontving daarop de titel Nazi, vorst. Of het verhaal waar is of niet, het geeft ons een beeld van degene die ons is voorgegaan en wij mogen rusten in hem. Adonai Yimloch Leolam Waed, de eeuwige zal koning zijn, voor eeuwig en immer, zingen ze samen aan de overkant. Wij mogen daaraan toevoegen, Yeshua, hij is koning, hij is hier. De Rode Zee, de Yam Suf, wordt ook wel vertaald als de Rietzee. Mozes was het volk voorgegaan in die teva, in dat kistje, tussen het riet van de Nijl. Wanneer je het in het woord soef de klinken verandert, wordt het Yam Sof, de zee van het einde van Egypte, het einde van de zonde. De zee staat in de Bijbel voor vernietiging en dood. In de oudheid wordt de zee gerepresenteerd door afschrikwekkende monsters en vernietigende goden. Zo zegt Paulus in 1 Korintiërs 10 dat Israël in Mozes gedoopt was in de wolk en in de zee. God leidt zijn volk dwars door die afschrikwekkende zee. Ze mogen als het ware opstaan in een nieuw leven. De macht van Egypte is voorgoed verleden tijd. Daarom heeft hij het ook over de doop. In Joodse context is dat dus het mikwe, stromend water waarin je helemaal ondergaat en bovenkomt als wedergeboren. Daarom werd het mikwe ook wel de moederschoot genoemd. We lezen dat in Johannes 3, waar Nakdimon, Nicodemus, aan Yeshua vraagt of een persoon dan opnieuw het mikwe in moet om een nieuw leven te beginnen. Natuurlijk bedoelde hij daarmee niet de echte moederschoot. Yeshua geeft als antwoord dat we van boven geboren moeten worden, uit water en geest. Maar wedergeboren door de geest is dood voor de zonde. Zoals Farao met zijn strijdmacht in zee verdronk en de strijdmacht van Sisera werd meegesleurd door de kracht van het water van de Wadi, in de Haftara-lezing. Romeinen 6, vers 3 tot met 4 zegt: of is het u onbekend dat wij alle die in Messias Yeshua zijn gedompeld, in zijn dood gedompeld zijn? Dus zijn wij met hem begraven door de dompeling in de dood, opdat, zoals Mashiach uit de doden is opgewekt door de glorie van de Vader, zo ook wij in vernieuwing van leven zullen wandelen. Shemot 15, vers 1 tot en met 3, vers 11, vers 19 en vers 21. Dan zingt Mozes met de zonen Israëls voor de ene deze zang. Ze zeggen veelzeggend: zingen wil ik voor de ene, want hij is hoog verheven. Het ros en zijn ruiter schoot hij in zee. Mijn zegen en mijn muziek is de ene. Hij is het die mij komt redden. Hij is mijn God. Ik prijs hem. De God van mijn vader, hem verhef ik. De ene is een man van oorlog, ene is zijn naam. Wie is als gij bij de goden ene? Wie is als gij, verheerlijkt in het heiligdom, gevreesd in lofzangen, die een wonder doet. Want gekomen is Farao's paard met zijn wagens en ruiters in de zee. En terugkeren laat de ene over hen de wateren van de zee. En Israëls zonen zijn gegaan over het droge, onder in de zee. Mirjam heft voor hen aan, zingt voor de ene, want hij is hoog verheven. Het ros en zijn ruiter schoot hij in zee. De verlossing is nu compleet. Israël is onder de lasten van Egypte uitgeleid. Ze zijn ontrukt aan de slavernij en uiteindelijk onder zware gerichten losgekocht. In de Pesachweek worden deze heilsfeiten steeds weer gememoreerd. Voorbijgaan, uittocht, doortocht. Onmiddellijk daarmee verbonden is het lijden en sterven van de Messias, dwars door het graf naar de opstanding. Zo kan Israël op weg gaan om de Eeuwige te ontmoeten en de Torah, de onderwijzing, te ontvangen. In de volgende parasha, Jitro, gaan we daarover horen. Nu zal hij hen aannemen als zijn volk en hun God zijn. Hij zal ze in het land brengen en het hen als erfgoed geven. Nu is er ruimte voor geestelijke groei. Zoals 2 Petrus 3 vers 18 zegt. Wast op in de genade en de kennis van onze Heer en Heelmeester, Yeshua. En Israël ziet de grote hand waarmee de Eeuwige het heeft gedaan in Egypte. En ze krijgen ontzag, het volk, voor de Eeuwige. Ze gaan vertrouwen op de Eeuwige en op Mozes, zijn dienaar. Alle goden en volken krimpen ineen als ze dit vernemen. Geen macht is partij voor de Eeuwige, de God van Israël. Het besef dat hij dit heeft gedaan, dringt langzaam door. Dan zingt Mozes met de kinderen van Israël het lied van de doortocht, het lied van de zee. Zingen wil ik voor Adonai, want hij is hoog verheven. Paard en ruiter stort hij in zee. De God van mijn vader, hem verhef ik. Adonai is een man van oorlog, hij is een krijgsheld. Exodus 15 vers 11, Mikamocha, Ba'elim Adonai, wie is u gelijk onder de goden Adonai? Wie is als u zo ontzagwekkend en heilig, gevreesd in lofzangen, die een wonder doet? Daarom heet deze Shabbat, Shabbat Shira, de Shabbat van het lied. Volgens de traditie is er een top 10 van grote liederen die in de schriften voorkomen. Het gaat daarbij om de grote gebeurtenissen in de heilshistorie. Het lied bij de zee is één van die 10. Maar ook het lied van Devorah en Barak uit de profetenlezing van deze week. En dan het lied der liederen natuurlijk, oftewel het hooglied, dat juist in de Pesachweek wordt gelezen. En het lied van Mozes, dat hij Israël leerde aan het eind van zijn leven. En tenslotte het lied van de Messias. Maar dat lied moet nog gezongen worden. Als je een Hebreeuwse Bijbel hebt, moet je eens kijken naar de tekst van dit lied. De Hebreeuwse lettertekens zijn zo gezet dat je een linkerkolom hebt, een rechterkolom en vervolgens een gecentreerde kolom daartussenin. Zo wordt in de tekst van het lied visueel gemaakt wat Israël heeft beleefd. Ze zijn dwars door de zee gegaan. En als we vervolgens kijken bij de parallelle profetenlezing uit Richteren 4 en 5, zien we dat het lied van Devorah en Barak op dezelfde wijze is gezet, ook in 3 kolommen. Veelal wordt aangenomen dat de Haftara-lezingen ontstonden toen de Torah niet meer gelezen mocht worden. Zo werd het verhaal van de doortocht toch doorverteld. En niet alleen verteld, maar ook gezongen. Koningen en vorsten, luister en hoor. Hoor toe hoe ik Adonai bezing. Een lied zing voor Adonai, de God van Israël. Eeuwige, de aarde beefde toen u voortschreed vanuit Seir. Toen u optrok vanuit Edom, stortte water uit de hemel en de wolken neer. En de doorbreker wordt bezongen. Loof de Eeuwige, ik dank hen die niet aarzelden de strijders aan te voeren. Maar het blijft niet bij zingen alleen. De voeten gaan van de vloer. Looft hem met dans en tamboerijn, zegt Psalm 150 vers 4. Wat opvalt aan zowel het lied als de dans, is dat niemand dit de mensen opdraagt om te doen. Na deze geweldige uitredding wordt er gewoon gezongen en gedanst. Wat een vreugde. Zingen, musiceren en dansen kom je door de hele Bijbel tegen. Het is een natuurlijke expressie van onze vreugde en aanbidding naar de eeuwige toe. En tot slot. Degene die de term Adonai Tsevaot, Heer van de hemelse legermachten, oftewel onze God is een krijgsheld, wel erg oudtestamentisch vinden klinken, moet de Openbaring 19 vanaf vers 11 nog maar eens lezen. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die daarop zit wordt genoemd getrouw en waarachtig. En in gerechtigheid richt hij en strijdt hij. En hij heeft op zijn gewaad en op zijn dij een naam geschreven, Koning der Koningen en Heer der Heren. En ook daar hoort een lied bij. Openbaring 15 vers 3. En ze zongen het lied van Mozes, de dienaar van God, en het lied van het Lam met de woorden, Groots en wonderbaar zijn uw werken, Heer God Albeheerser, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de volkeren. Like you, O Lord, among the gods. Who is like you, Lord, there is no one else. You are awesome. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Magnify and sanctify His name. For by His word the universe was framed. When no star as yet was born, nor was any creature formed, He reigned alone in majesty, King of all eternity. Magnify and sanctify His name. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah. when his kingdom comes with righteousness and peace. Creation will experience release. The galut will be removed as all nature is renewed. The nations will be gathered in. His people will be freed from sin. Oh, magnify and sanctify his name. Yitgadal, the Yitgadash Shemei Rabbah. Oh, praise his holy. Be revealed for us and all the house of Israel. When Mashiach returns and the house of David mourns, to recognize the Son of Man who came and now has come again. Oh, magnify and sanctify his name. Yitgadal, v'yitgadash Shemei Rabbah. Oh, praise his holy name forevermore. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Oh, magnify and sanctify his name. Thank you. Chen v'chesed v'rachamim b'damcha Yeshua kaparat avon u'marpe darkecha ha'patzo Simcha ve'yeshua Mishena ata me'ir et nishmati Be'ocha me'ir el toch libi Ruachen, ruachen Shafachta al roshi Ve'rikachta et libi Ruachen, ruachen, shafachta al roshi, verikachta et libi, verikachta et libi. Bemabat enecha, kavashta et libi. Padita machshavti Beyam chasadecha Mileta et ruchi Berov ahavatecha Hitzalta et nafshi Hitzalta et nafshi Vetamcha hitasta al mishkan libi Bemayim zakim tihartani Lev chadash, lev chadash Veruach chadasha natata bekirbi Lev chadash, lev chadash, v'ruach chadasha natata bekirbi, natata bekirbi. Ka'isha azuva hayiti lifanecha. הסתרתה את פניך ממני אך בחסד עולם בחסד עולם קיבצת אני אך בחסד עולם בחסד עולם קיבצת Batstani Bemabat Einecha Kavashta Et libi Betohar Amitutecha Padita Machshavti Beyam Mind apart. judgments are in all the earth. He remembers his covenant forever, the word which he commands for a thousand generations. Thank you. radioisrael.nl.